En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Vores sommer er forbi, og valgkampen til det valg, Mette Frederiksen endnu ikke har udskrevet, er i fuld gang. Det kommer selvfølgelig til at præge den her første udgave af Cordua & Steno her i efterårssæsonen. Og både de radikale og Venstre, ja, de har allerede i den her uge skudt nye forslag af, som vi naturligvis kigger nærmere på med økonomisk borgerlige øjne, og det gør vi, når vi får besøg af cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og i dag, der skal vi også uddele denne efterårssæsons første fidusbamse. Og den skal jo gå til, ja, hvem skal den gå til? Det skal eventuelt nye lytter også lige have en briefing om, hvordan sådan noget foregår, fordi så kan man være med til det. Fordi hvis man ikke har lyttet til det her program før, det kan der jo faktisk være enkelte mennesker, der ikke har, selvom vi sender det nu på 11. år, så skal jeg sige, at en fidusbamse, det er sådan en lille sød bamse tegnet af kunstneren Bolette Madsen på et stykke pap, som så går til en person eller en organisation, som i den forgangne uge har udmærket sig med noget politisk positivt. Og vejen hen imod sådan en beslutning om, hvem der kan præmieres med den her bamse, det kalder vi for bamsesnakken. Og det er samtidig et programpunkt, hvor vi vender stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og vi tager hul på den her uges bamsesnak til sidst i den her første time. Men da vi er selvfølgelig meget, meget åbne også i den her uge over for forslag fra alle jer live-lyttere. Og I kan skrive jeres forslag ved eller gå ind på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og her kan I selvfølgelig også som altid stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om. Men nu skal det handle om den vanvittige vold og det fuldstændig formålsløse hærværk, der man kunne se sig udspille i søndags i forbindelse med sæsonens første fodboldopgør mellem arvefjenderne FCK og Brøndby her i Kongens København. Altså almindelige dødelige civile blev truet af nogle af de her fodboldbøller. Når politiet forsøgte at skabe en smule orden, ja, så kunne de jo så måtte de finde sig i at blive hånet af fans på stadion, blandt andet af FCK, der havde sådan et banner. Hvorfor skal samfundet dog blive ved med at finde sig i det her? Man kan jo gøre tingene op. Vi snakker måske i hvert fald et par millioner kroner, når det de her tosser, de tørner sammen. Hvorfor skal samfundet betale for at holde styr på alle de her voldspsykopater fra Brøndby IF og FC København? Ja, og nu skal vi sige blandt deres fans, for der findes jo det enkelte, måske Brøndby-fans og København, FCK-fans, der ikke er voldspsykopater. Jeg går selv til kampe også. Og du er endnu ikke blevet taget i at slå på en politimand. Endnu ikke. Men det kan jo komme, hvis det er, at du begynder det nødvendigt. Men altså, nu skal vi tale med Regeringspartiets retsordfører, Bjørn Brandenborg. Hvis nogen har glemt det, så er det Socialdemokratiet, der er Regeringspartiet. Bjørn Brandenborg, du er nu med os på telefon fra Langeland. Velkommen. Er du der, Bjørn Brandenborg? Jeg er fra Svendborg. Ja, jeg er med. Nå, du er fra Svendborg. Du har kørt helt over broerne. Nå, undskyld. Jamen, så er jeg glad for, at du har det godt i Svendborg. Hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det her problem? Det er jo jer, der har regeringsmagten. Det er det jer, der kan gøre noget. Altså, det her, det kan vi da ikke blive ved med at finde os i. Nej, altså det er jeg helt enig med jer i, og jeg er også helt enig i, at det er totalt uacceptabelt, de billeder, vi så. Og jeg var faktisk selv på stadion og oplevede noget af det på på nærmeste hold, og det er jo totalt uacceptabelt, at der er nogle enkelte voldspsykopater, som jeg også fik kaldt dem, som får lov til at ødelægge oplevelsen for helt almindelige fodboldfamilier og fans, som kommer ind for at få en god oplevelse. Og derfor jeg var enig i Bjørn Brandenborg. En ting er, hvad der foregår på stadion. Jeg stod inde på hovedbanegården og var kommet fra Svendborg til København og kommer ind på en hovedbanegård, hvor der simpelthen er så meget kampklædt politi, og jeg spørger, hvad fanden foregår der? Og så er der en politimand med himmelvendte øjne, der sagde, jamen det er jo de sædvanlige idioter. Ikke? Og sidste gang, da Brøndby blev mestre, der blev jeg truet ude på Valby station af en fuldstændig, altså af en der lige havde supporter til en mesterskabsklub, denne kulturelle perle fra Vestegnen. Altså, hvad fanden foregår der? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er helt vildt, de billeder, som vi ser fra weekend, men også set tidligere, og derfor skal vi også kigge på, om der er mere, vi kan gøre. Altså, vi har jo haft i Danmark i lidt over 15 år, har vi haft et huliganregister, som løbende er blevet udvidet, og der må vi jo kigge på, om vi kan få ploppet flere af de her voldelige fans, eller fans er de jo ikke, men for flere af de her voldelige personer på ind, sådan, så de ikke kan komme på stadion. Vi har faktisk haft ret god succes med, at dem, der havner i det, de ikke kommer til fodboldkampe. Og så synes jeg, at vi skal jo have en snak med myndighederne, med politiet. Altså, hvis de vurderer, at der er flere værktøjer, som de har brug for, så må vi jo se på, om ikke vi kan give dem det. Og så er det klart, så er der også en anden dimension, som jo nemlig er, af klubberne, altså, og der har justitsministeren jo ud at sige her til morgen, at det næste skridt er jo at få sat sig ned sammen med dem, der arbejder med det her til dagligt, og det er jo klubberne, det er divisionsforeningen, og høre også deres forslag til, om der er mere, vi kan gøre for at få sat en stopper for det, der foregår. Men du står ikke lige og har en god idé her nu, fordi politiet har jo efterlyst at sige, hvad vil I have, vi skal gøre med det, vi har? Ja, politiet har jo sagt to ting. Ikke? De har sagt, at der er jo rigtig, rigtig mange fodboldkampe, der forløber stille og roligt og fredeligt, hvor politiet går rundt i deres uniformer med hat og lige løfter på den, når de møder nogle fans og hygger sig. Og de har jo sagt, at hvis det bliver udviklet sig på den her måde, jamen, så er der jo kun én mulighed, og det er, at de skal møde op hver eneste gang med skjold og med hjelme på. Og sådan skulle det helst ikke være. Jeg synes, vi skal kigge på, om ikke der er mulighed for, at vi kan få tydeligere på bremset, at der er fans, som ikke skal være på stadion, der ikke kan komme ind. Og så er der jo en anden mulighed, som er, at politiet faktisk allerede nu har mulighed for, hvis de vurderer det, at man kan sørge for, at der ikke kommer udbanefans med på stadion. Og det er jo det mest vidtgående, og synes jeg også det mest ærgerlige, fordi 9 ud af 10, der går på stadion, kan godt finde ud af at se fodboldkamp. Jeg er overbevist om, at jeg godt kan finde ud af at tage på stadion og se en fodboldkamp, og det kan de fleste af os, andre også. Og derfor vil det selvfølgelig være ærgerligt, hvis det, der er konsekvensen, er, at alle andre udbanefans ikke kan komme med, fordi der er nogle enkelte idioter, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men analysen af Bjørn Brandenborg, analysen af situationen, kan vi jo ikke blive uenige om. Jeg hører bare, altså jeg kunne godt tænke mig at høre, om du simpelthen ikke er klar til at sige, der skal simpelthen gøres noget nu, sådan så at de der idioter, eller at klubberne fatter, at det her, det må de løse. De skal betale for det. Jeg ved godt, at man ikke kan betale for politiets arbejde, men der er jo, kan man ikke lave en eller anden særordning her, hvor man siger, to millioner koster det, og så kan vi sende 1 million i check, eller en regning på en faktura til Brøndby IF, på 1 million til dem, og 1 million til FCK, så kan de, indtil det her det stopper. Var det ikke en idé? Jamen, jeg er meget åben over for alle forslag. Altså, hvis I ikke har hørt mig sige, at vi vil gøre noget, så har jeg udtrykt mig meget uklart. Vi vil meget, meget gerne kigge på, om ikke der er mere, vi kan gøre. Og der synes jeg jo, altså hvis vi må også, vi skal også have klubberne med ind til bordet. Og det, der har været konsekvensen altså mellem Brøndby og FCK de sidste par kampe, har jo været, at der ikke har været udbanesfans, fordi man har udelukket dem på grund af uroligheder tidligere. Og det kan godt være, at... Og så lukker man dem ind igen, og så har vi balladen, ikke? Jo, men derfor er det heller ikke det eneste, man skal gøre, synes jeg. Altså, jeg synes, det der er mest effektivt er jo at sørge for, at de der psykopater ikke kommer på stadion. Mm. Og derfor må vi kigge på, hvordan vi kan få udvidet. Hallo? Jeg forstår et øjeblik. Okay. Og derfor tror jeg, vi må kigge på, hvordan vi kan få udvidet huliganregisteret, sådan så der er flere, der tidligere ikke har mulighed for at komme. på stadion. Og så må jeg også bare sige, altså vi er nødt til også at have en god dialog med politiet og høre dem, hvad de synes, der skal gøres. Bjørn Brandenborg, nu er der også, der findes andre synspunkter end dem, vi har her. Blandt andet Claus Sømod, en af vores faste lyttere, som skriver, mediehysteri, så var det heller ikke værre. En trøje blev taget af, en skamfuld hentydning på et banner, men så var det heller ikke værre. Så vil jeg så lige sige til Claus Sømod, prøv du lige at stille dig i midt på den perron, jeg stod inde i på hovedbanegården. Jeg tænkte, det kan da ikke passe, der skal stå 4 kampklædte politimænd rundt omkring mig, og jeg skal stå og spørge, hvad fanden foregår der? Det er for, at jeg kan få lov til at komme med toget til Valby. Nå, er du ikke enig, Bjørn Brandenborg? Jeg er både enig i, at man skal have gode oplevelser på hovedbanegården og når man går på fodboldstadion, men det er jo desværre ikke, det var ikke kun det, der foregik. Altså, der blev jo flået flere hundrede sæder af, der blev kastet med kanonslag, kasteskyt, alt muligt andet efter familier, der sad på tribunerne. Og det er totalt uacceptabelt, og vi er nødt til at se på, om der er mere, vi kan gøre. Konsekvensen bliver jo bare, at det ikke... Altså, konsekvensen bliver jo bare også, at alle de almindelige, fredelige, rolige fans, familier, der gerne vil ind og se fodbold sammen, fans, der har støttet klubber i årvis, at de jo på et tidspunkt holder op med at se fodbold, og sådan skulle det helst ikke være. Bjørn, vi har sådan nogle kloge lytter, det vidste du godt i forvejen, men nu siger lige igen. Mogens Havnsø Petersen, han skriver, i Sverige sender politiet regning for deres arbejde, også ved andre store arrangementer. Kirsten Munk Andersen var helt katalog. Hun skriver, det er ikke blot nogle enkelte voldsmænd, der er flere og langt mere etableret. Hvad med mere overvågning på stadion, forbud mod beklædning til maskering, bedre visitation, mere kontrol af udebanekort, nem idé for at undgå snyd med identitet, parentes, drop karantæne, erstat med livstidsforbud, udvidet forbud mod at deltage i udebanekampe, til også at være hjemmebanekampe, landskampe med videre. Hvad mener klubberne om det? Her er en masse gode idéer, du kan tage med til divisionsforeningen, eller hvem pokker der er det, som skal repræsentere klubberne. Jamen, det synes jeg lyder som nogle gode forslag. Altså, vi har jo generelt for at sikre mere tryghed i det her land, har vi taget en række initiativer, og nogle af dem er jo blandt andet, at der er mulighed for at opsætte mere overvågning på S-togstationer. Der er også mulighed for, at man kan indsætte vagter, der kan være der til at skabe mere tryghed. Og så har vi også lige lavet et fremsat lovforslag om bestemmelse, der skærper, hvis man begår det, der hedder ydmygelsesvold, som nu skal jo ikke være dommer, men man kunne godt... Men Brandenborg... Det kunne godt tyde på det, der foregik i togstationen forleden dag, var noget i den karakter. Men altså, Brandenborg, kan du ikke godt, altså, hvad skal man sige, give dig lidt på, at det der med, at man simpelthen sender en regning til klubberne og siger, det her, det skal I betale, at det er nok noget, der får dem til selv at gå i gang med at lave noget meget benhård selvjustit, fordi det gider de ikke. Så lang tid, at de kan slippe fra og gøre det gratis. Ja. Jamen, det er jo allerede sådan i dag, at klubberne får store bøder, hvis der bliver begået og begår urolighed. Ikke? Og jeg synes, at altså, lad os kigge på det. Nu skal vi sætte os sammen med klubberne, dem, der arbejder med det, og finde ud af, hvad er det, der skal til. Altså, der må mangle et eller andet siden, at de her psykopater, de bliver ved med at opføre sig på den måde. Så lad os få udvidet huliganregisteret, lad os få set på, om politiet har de redskaber, de skal bruge, og lad os se på, om der er nogle flere muligheder. Eller eventuelt oprette et nyt fængsel, hvor de både Brøndby og FCK-supporter, de kan slås med hinanden hele dagen. Men hvad hedder det, Bjørn her til sidst, Bjørn Brandenborg, altså, nu så vi det her. Vi har alle sammen set den der video, hvor en eller anden Brøndby-fan står i et S-tog, og jeg må indrømme, jeg fatter ikke, at de mennesker, der stod omkring, ikke sagde til ham, hvad fanden er det, du har gang i, mand? Det er røveri. Altså, røve folks trøje. Folk siger, ja, det er bare en trøje. Det er jo røveri, ifølge straffeloven, meget bekendt. Altså, skal vi ind og kigge på nogle strafferammer her? At hvis det her sker, så snakker vi måneder i brummen, kammerat. Eller hvad? Er det noget, I tager med? Ja, vi har faktisk lige før sommer fremsat et lovforslag, som kigger på det her. Altså det der handler om dominansvold og ydmygelsesvold, hvor vi jo desværre har set, det her var endnu et eksempel, men vi har jo de sidste par år set en række eksempler, hvor nogle psykopater tror sig til, at ofrene skal gøre ting, eller afklæde sig, eller skal optræde på en eller anden bestemt måde. Og der laver vi nu en skærpelse i lovgivningen, sådan, så det bliver nemmere at blive dømt, og man kan blive dømt hårdere for det. Så ja, det er vi allerede i gang med. Fremragende. Det lyder godt. Tak skal du have, fordi du vil være med os her i dag, Bjørn Brandenborg. Tak for nu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Goddag. I måde. Ja, når man der er... Ja. De folkestyrede arbejder til syne. Folkestyrede arbejder. Jeg tror ikke, at sådan et forslag, det vil... Det bliver vist bare stemt igennem med flertal. Det der, når de kan gøre det i Sverige, udstede simpelthen en... Altså, værsgo, her er fakturaen for weekendens voldshandlinger. Ja. Værsgo. Det er værsgo. Noget, der jeg tror, der virkelig vil kunne... Lige nede på bundlinjen. Og jeg synes altså, jeg synes også, det er synd. Måske mest synd for Brøndby, som jo har den der er omkalfatret af den der socialdemokratiske romantik om, at klubben Brøndby, det er det, der samler. Det er det smukkeste. Det er alt, hvad der er smukt ved Vestegnen. Alt, hvad der er betongen, der blomstrer, og de smukke mennesker, der mødes om det store fællesskab. Og så i øvrigt er der så bare lige en del af dem, der så truer sådan nogen som mig på en station. Nu har vi fået besøg af en anden fodboldfan. Jeg tror, det er mest Liverpool, han holder med. Nå, er det, jeg troede, det var Knusker eller Østermarie. Herhjemme er det fremme Amager. Hvad er det på Bornholm? På Bornholm, der er det Viking Rønne, hvor jeg egentlig spillede som en meget, meget ung dreng. Jeg tror, vi bliver nødt til at bryde igennem her og sige, at det stemme, vi hører, det er Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos. Og fordi det skal handle om økonomi, det skal det, fordi at der er jo kommet to forslag, som jo, jamen, kigger jo altid efter, koster det penge, eller slipper vi lidt billigere, altså også skatteborgere. Og som alle har bemærket, at sommeren er slut, valget står for døren, det er ikke udskrevet nu, men det... Det virker sådan, at det har de radikale jo besluttet. Det er nu, altså. Ja, det har du ret i. Det er nu, man skal komme på banen med forslag. Og Mads Lundby, lad os starte med de radikales forslag, der kom. De har jo sommergruppemøde her i dag og i morgen. Ja. Og jeg bemærkede mig, at der var jo topskattelettelser. Og tænkte jeg, nå, jamen, så er Mads Lundby Hansen jo den helt rigtige at invitere til det her program, fordi så må han blive glad. Fordi hvis der er noget, Cepos har pladeret for i mange år, så er det sådan noget topskattelettelse. Det er virkelig sagen. Det er noget, der sætter gang i julene og så videre. Det er rigtigt. Så hvad? Er du en glad mand, eller hvad? Jeg er altid en glad mand. Jeg glæder mig over de meningsmålinger, jeg har i øjeblikket, hvor Blå Blok har et flertal i de to seneste målinger, så der er udsigt til systemskifte, og det synes jeg er godt. Mm. Når jeg kigger på de radikale, så bliver jeg ikke specielt opstemt. Det er rigtigt med the first look, og hvis man læste Berlingskes forsidehistorie osv., så kunne det godt se borgerligt ud. Ikke? Fordi det er rigtigt, hun øger topskattegrænsen med 60.000 kroner, og hun fjerner efterlønnen. Altså taget ud af Cepos grønspættebog, ikke? Men man skal gå ned i detaljen, og man skal se på, hvad der ellers er med. For det er rigtigt, at hun letter blandet topskatten og øger beskæftigelsesfradraget. Men så indfører hun en række afgifter. Altså blandet skal der være en flyafgift på 2,5 milliarder kroner. Altså en afgift betyder, altså på billetter? Det må man gå ud fra. De uddyber det ikke. De har det bare en overskrift. Flyafgift eller klimabidrag eller et eller andet Vogue-slogan. 2,5 milliarder kroner. Og det indebærer jo blandt andet, at personer med lave indkomster får svære ved at flyve. Så er det op med dieselafgiften. Rentefradrag ned fra 33-22%, så det bliver dyrere. Det er ikke meget smartere at sætte dieselafgiften op. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Derudover, så laver man, derudover, så skal pensionisterne betale mere i ejendomsværdiskat. Så samlet set, så hæver hun OECD's højeste skattetryk med 1,4 milliarder kroner. Og det kan man altså ikke juble over. Vi har OECD's højeste skattetryk, så skal man jo ikke hæve det med 1,4 milliarder. Man giver lidt, og så tager man lidt. Ikke? Sådan jo, det, og man det, ender så med at øge OECD's højeste skattetryk. De radikale har tidligere været ude at sige, at de vil ikke være med til at øge skattetrykket mere. Det vil de så gerne. Det vil de så godt nu. Og derudover, så må man konstatere, at man ser på, hvad pengene skal gå til, og hvad det her arbejdsudbud skal gå til. så er det at gøre en af verdens største offentlige sektorer større. De øger arbejdsudbuddet med ca. 23.000. Det er jo en god ting. Det er en god ting, Jarl. Men så skal man gå ned i detaljen, så gør de det, at de overhaler simpelthen Mette Frederiksen på offentlig udgiftsvækst. De banker simpelthen det offentlige forbrug op til langt over det demografiske træk. Flere penge til stort set alle i den offentlige sektor. Og det indebærer... Hvordan sker det? Jamen i stedet for, hvis man gør som Mette Frederiksen, kører med det offentlige forbrug, hendes målsætning er, at det demografiske træk, når der kommer flere ældre osv., skal udgifterne følge med, det er en udgiftsvækst på 0,57%. Jamen det gør der jo. Ja, det gør der. Og så siger det radikale, det er slet ikke nok. Vi skal op på 0,8. Mette øger ikke udgifterne nok, og derudover så er de jo med i forsvarsforliget, der tilfører 13 milliarder frem mod 30, så de lander på 1,1%. Din pointe er, at de er mere socialdemokratiske end socialdemokraterne. Hvis du kigger på udgiftsvækst, ja, og de 23.000, som jeg normalt vil glæde mig over i øget arbejdsudbud, det er en pæn effekt, der skal de 22.500 gå til den offentlige sektor, og i forvejen har den offentlige beskæftigelse vokset med 34.000, og der langer de radikale så 22.500 oveni. Sølle 500 til danske virksomheder. Så de radikale gør intet for at løse rekrutteringsproblemet i den private sektor. Så de laver reformer for at gøre den offentlige sektor større. Men, og det er altså ikke Mads Lundby, specielt godt. Kan du ikke, selvom at du er fra Cepos og liberalt tænkende, kan du så ikke se, at der er jo altså nogle bundne opgaver i, at der bliver flere og flere ældre? Jo. De skal jo have, altså, og den måde kan man ikke bare sige, at vi skal have en mindre offentlig sektor, fordi vi har jo baseret vores samfund på, at folk skal kunne trække sig tilbage og nyde deres otium, og der vil komme flere sundhedsudgifter. Ja. Det, altså, så du kan jo ikke bare sige, at vi skal skære ned i den offentlige sektor, fordi der er flere og flere, der skal bruge den. Fordi der er andre måder at gøre det på, Steno. Altså, der er lande, der har en mindre offentlig sektor end den danske, og fungerer bedre. Et land som Schweiz, for eksempel, har et skattetryk, der er omkring halvdelen af det danske. Og der er altså en meget stor well-being, og det er fordi, man vælger nogle private løsninger. Men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved tankegangen. Jeg lavede en afstemning i det røde Twitter-hav i går aftes. Hvor jeg... Det var meget repræsentativt. Men det er jo rødt. Og der spurgte jeg så, Mette Frederiksen har tilført 34.000 flere offentlige ansatte, siden hun kom til. Synes du, den offentlige service er blevet bedre? Jeg tror, det er 90%, der siger nej. Jeg har en tese om, at selvfølgelig, hvis man helt fjernede den offentlige beskæftigelse, så ville servicen blive forringet. Men når man når et vist punkt, så er det altså ikke så meget flere ressourcer og flere hænder. Jeg har jo set de der videoer, som TV2 lavede om Else på plejehjemmet. Kan I huske dem? Ja, tak. Der stod der to medarbejdere omkring hende og svinede hende til og gav hende ikke den ordentlige behandling osv. Er der nogen, der tror på, at hvis der stod en tredje ved siden af, at det så havde gjort det er for plat. Nej, det er simpelthen for plat. Så vil jeg også... Jamen, hør nu her, Steno. Så jeg må have lov at være uenig. Det må vi. Det respekterer jeg. Ja. Men så vil jeg jo så sige, at vismændene har inden for de senere år lavet to meget spændende analyser, hvor de har kigget på, når man tilfører flere ressourcer til gymnasierne, kommer der så bedre resultater ud af det? Svaret er nej. De har også lavet en ny analyse omkring normeringer i børnehaver. Altså hør Sofie Carsten Nielsen i går, flere pædagoger, jo, tak, og Pia Olsen Dyhr i dag, flere pædagoger. Vismændene, de finder, at flere ansatte bedre normeringer i daginstitutioner forbedrer ikke børnenes resultater. Den offentlige sektor er jo så kolossal, så nemlig. Derfor er vi jo nødt til også at lave nogle områder, hvor der er brug for flere ressourcer, men så er det omprioritering. Nogle inddelinger, så vi ikke taler om den hele offentlige sektor, men nu snakker vi for eksempel om pleje- og omsorgssektoren, hvor der er, altså, der kan du jo ligesom ikke, der er ingen ende på, hvor mange ubesatte stillinger der er, og det kan du jo ikke simpelthen sige, hvor er det dog skønt, så får vi da sparet os ud af det. Altså, det er jo ikke igen, på den måde, jeg vel? Jeg vil gerne udfordre dig, det er godt, du stiller præmissen, for den repræsenterer Mediedanmark. Jeg er Mediedanmark. Jeg har aldrig nogensinde set så mange artikler om, at der mangler ansatte i den offentlige sektor, og vi har aldrig i hele Danmarks historien haft flere offentlige. Vi har heller ikke haft flere. Der er kommet 34.000 ekstra offentlige ansatte. Men vi har jo også folk, der kræver de optog. Og ingen aner, Ingen aner, hvor de er ansat henne. Så mit bud, det er at lytte til Thornings Produktivitetskommission. Og hvad var det, hun sagde? Eller hvad var det, Peter Birk Sørensen sagde? Der er et enormt potentiale for at få en mere effektiv ældrepleje og plejehjem, uden at tilføre flere ressourcer, men ved at gøre tingene mere effektivt. Det er altså vejen frem, set fra mit perspektiv. Men, og så har jeg en tese om, at danskerne ikke gider det her offentlige velfærd på et tidspunkt. Det her one size fits all, de opter ud, og så vil man spare op til sin egen velfærd via pensionsselskaber og andet. Ja, det er jo så det, som mange mener er et skrækscenarie. Men nu bevæger vi os sådan lidt væk fra det, vi egentlig snakker. Fordi vi taler jo egentlig om de radikale økonomiske planer. Ja. Og ud fra Cepos, med Cepos briller, så er det ikke imponeret. Men nu er det jo sådan, at nogen vil sige, sådan er det jo med Cepos. De er ikke så glade for at få offentlige udgifter, og det har du ligesom også demonstreret her i dag, det er I ikke, af flere forskellige grunde. Men Venstre har jo også kommet med et boligudspil, fordi Jakob Ellemann har jo åbenbart læst i nogle analyser, at 7 ud af 10 danskere egentlig ønsker at have sig en privat bolig. Mm. Og sidst jeg tjekkede, så var Cepos meget glad for, at folk køber noget privat, tingene skal foregå privat, mest muligt marked plejer at være noget, I går meget op i. Så jeg tænkte, her er der noget politik, der er lidt som, skal man sige, ansporer folk til at købe deres egen bolig. Mm. Og når du kiggede på det, var du så glad og var positiv? Nej, jeg var meget... Nu kan det simpelthen være nok. Der er simpelthen ikke nogen af de her forslag. Jeg er meget glad i øjeblikket på, at der er målinger, der viser et blot flertal, men jeg vil sige, jeg er ikke begejstret for... Heller ikke det. Nej, det er sådan set. Hvad er der nu i vej med det? Ved du hvad, lige inden du går i gang med at forklare, jeg vil lige citere David Holt Olsen, der siger omkring det der med, der er et blot flertal. Han skriver nemlig på... Altså, han er jo en meget skarp analytiker. Ja. Han skriver, så er det borgerlige flertal på plads ifølge meningsmålinger, endda uden Lykke. Nu handler det bare om ikke at fucke det op ved at komme med politiske udspil, visioner eller sammenhængende projekter. Ja. Og det er jo sådan set det, du står og gør, men du har jo så heller ikke et parti. Altså, Jeg synes, du skal svare på spørgsmål, jeg stiller. Ja, det vil jeg gerne. Udfordringen i udspillet, jeg vil sige, det bedste ved udspillet, det er finansieringen. De vil finansiere de 1,1 milliarder, det koster, ved at skære ned på jobcentrene. Tænk sig, vi har 13.000 ansatte på jobcentrene. Jobcentrene, de leverer job for dem, der er ansat. Der er meget lille evidens for, at det virker. Er det ikke sådan et bundløst kar, som borgerlige partier kan hente fantasillioner i til deres projekter? Jo, der er 13.000 offentlige ansatte der. Det kan du tro. Jeg er slet ikke i tvivl om, hvis vi får en borgerlig regering, at så bliver der skåret kraftigt ned på jobcentrene. Det er godt. Det er det bedste udspil. Omkring selve udspillet, der er jeg meget kritisk over for det her fradrag, som man vil give til såkaldte førstegangskøbere. Det er med til at komplicere vores skattesystem. Nu får vi endnu et fradrag. Peter Loft, der har været gæst her i det her fremragende program, tidligere departementschef igennem 20 år i Skatteministeriet, han udtalte på et tidspunkt, at vores skattesystem er så kompliceret, at jeg ikke kan beregne min egen marginalskat. Altså, hør nu lige en gang. Hvis den tidligere departementschef ikke kan beregne den her marginalskat, så skal man jo ikke gøre skattesystemet mere kompliceret. Derudover, så vil jeg sige, at det her forslag, det vil medvirke til at øge boligpriserne, fordi når man giver førstegangskøbere mere købekraft, så giver det et vis hug opad i boligpriserne. Og så synes jeg også, det er meget øremærket et københavner-fænomen. Ja. Hvis man nu opgør... Endelig, vil jeg sige. Nu kommer vi ind til København, som ligger Berlingske meget nær. Ja, det er der første gang i meget lang tid. Nu. Men hvis man kigger på det der boligbyrden, som Finansministeriet opgør, det er det, man skal betale for sit boliglån og boligskatter, så ligger vi i øjeblikket under det 17-årige landsgennemsnit på landsplan. Så det er ikke specielt svært at komme ind på boligmarkedet i Danmark, medmindre du bor i København, men okay. Det gør langt de fleste mennesker. I København ligger den lidt over det 17-årige gennemsnit. Og der har jeg den tilgang, at det her med, at unge gerne vil bo på det mondæne Østerbro eller Vesterbro eller omkring Rådhuspladsen, altså det er ikke nogen menneskeret at bo der. Så hvis de unge vil bo omkring hovedstaden, så må man starte med at flytte til Brøndby eller Greve eller et andet sted, hvor boligprisen heldigvis er lavere. Og så i takt med, at man får en bedre præøkonomi, så kan man krabbe sig ind mod City, hvis det er livstrømmen. Mm-hmm. Men det tilsiger altså ikke, at man laver et særskilt fradrag for at tilgodese københavnerne. Jeg synes også, at Jakob Ellemann taler ind i den meget falske dagsorden om generationstyveri. Kan I huske Allan Polak, PFA-direktøren, der ikke er der mere? Han er trådt tilbage, men han kørte i Berlingske nogle store interviews om generationsteori, og det var simpelthen så svært for de unge i øjeblikket. Jeg vil sige, de unge mennesker, vi har i dag, og det glæder jeg mig over, er de mest privilegerede, vi nogensinde har haft i Danmarks historie. Der er ikke nogen arbejdsløshed, der er gode job, gode lønninger. Hvis vi tager en 25-38-årig i dag, som jo er målgruppen for Jakob Ellemanns forslag her, så har din levestandard, Jarl og Steno, der er cirka 40% højere end den tilsvarende aldersgruppe for 40 år siden. Så jeg kan ikke se nogen grund til det. Og jeg vil sige, hvis man skulle lave noget liberalt, noget borgerligt, jamen så skulle man gøre noget andet. Så skulle man kigge på den huslejeregulering, vi har i København stadigvæk. Vi fik en huslejeregulering i 1939. Ja, det er rigtigt. Det var sådan noget krisøkonomi. Det var som har indebåret, at man har låst de her priser, de her lejepriser fast, de ligger kunstigt lavt. Det betyder, at de lejere, der bor i de her store, billige lejligheder, jamen, de er glade for det. Det er ikke nogen kritik i dem, men de holder fast i den og skifter den ikke uden, at familiemønstret ændrer sig. Sådan noget, hvis man ophæver det så ville det... Nej, men hvis nu spørger man om noget borgerliberalt. Hvis man ophæver den her boligregulering og fastsat lejen på markedsvilkår, så ville det give åbninger for unge mennesker. Og så synes jeg også, at man i København skulle give mulighed for at bygge markant i højden. Udvalgte steder, ikke over det hele, nej. Kunne få en ordentlig skyline. Det vi kunne øge udbuddet af boliger i København. Regeringen har åbnet op for, at man kan begynde at bygge på Christiania. Det synes jeg, man skal benytte sig af muligheden af at lave rigtig mange præger, rigtig gode præger ejerboliger ude på Christiania. Ja. Det er den vej, man skal ikke det, noget med. Det er Lundby. Jeg skal lige, altså der, det med, ind med Christiania, det, men jeg synes lige, du skal kommentere på Morten Sibast Laugesen. Ja. Han skriver, hovedproblemet er de mange begrænsninger i den finansielle lovgivning. Det er den, der blokerer for, at førstegangskøberne kan købe noget, som de faktisk godt kan betale for. Og jeg vil sige, der er også nogle, ikke lovgivende, men jeg vil sige, bankerne, for eksempel sådan en som mig, jeg er over 60, ja. Jeg kan ikke få lov at købe noget alene på grund af min alder. Ja. Jeg har heller ikke nogen penge, det er sådan en anden ting, men... Det er jo nogle underlige... Ja. Altså, og det betyder da enormt meget for det der boligmarked. Ja, det er jeg enig med dig i, Steno. Så her burde man liberalisere, deregulere og åbne op. Jeg synes, du har en god pointe. Sektor, men der er ikke nogen grund til at lave et fradrag til førstegangskøbere. Nej, det siger man. Men hvad skal vi så sige til bankerne? Det er jo dem, der... Det er jo ikke lovgivning. Ja, mig bekendt, så er der noget regulering for finanssynet og så videre. Men jeg synes, du har en god pointe. Mads Lundby Hansen, tusind tak for at komme her i studiet og provokere vores lytter og dissekere og analysere på de her to politiske forslag. Der var ikke meget borgerlig politik her. Nej. Det var der ikke. Måske har vi mere held i næste uge. Ja. Vi altid skal sige, ja, vi er optimister. Vi er jo simpelthen optimister. Ja. Ellers er jeg sikker på, at Cepos kan lave et forslag. Vi har et kæmpe Mads Lundby Hansen, lige til, hvem fører egentlig borgerlig politik? Er der andre liberale alliance? De konservative? Jeg synes jo, altså overordnet set, så er Venstre et borgerligt parti. De vil jo stadigvæk, når man kigger på deres finansårsoplæg, sænke skattetrykket. Det synes jeg er en god ting, hvis man kigger på de konservative, LA, Nye Borgerlige. Jeg synes, meldingen fra Inger Støjberg, jeg har været så glad for den konstruktive melding, der kom, om at hun ikke ville være noget protestparti, og hun ville ikke, altså topskattelettelser var ikke mærkesag for hende, men hun ville ikke udelukke det. Så jeg synes faktisk, at det tegner overraskende positivt i det blå Danmark. Og som jeg sagde, så er jeg faktisk meget glad i øjeblikket og optimistisk. Yeah. Ja, så må vi håbe, at Inger Støjberg ikke siger alt for meget om, hvor hun vil bruge penge henne. Så får hun jeg glæder mig til at høre Inger Støjberg. Hvad skal der ske med folkeskolen? Hvad skal den skal simpelthen... Alt skal udgå fra den jyske muld. Det må du spørge hende om, ikke mig. Nej. Farvel og tak. Men tak for nu, Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cibus. Ja, det var en fornøjelse. Ja, nu er vi jo ved Bamsesnak. Jeg synes, at jeg vil gribe fat i det der med Inger Støjberg, fordi det er jo i høj grad hendes parti, der ligesom har ændret alting i dansk politik hen over sommerferien. Der kom faktisk en måling fra Megafon, et stykke ind i ferien i det juli, og jeg mener, at jeg tog den ikke særlig alvorligt. Jeg tænkte, 10% til Inger Støjberg, det var måske lige overkanten. Nu er der altså 3-4, tror jeg, målinger, der viser faktisk det samme. Det er en 10-11%. Jeg tror også noget, det er nu Mads Lundby, han hænger jo fast på det, folk siger, og så alt, han er faktisk ligesom alle de andre vælgere. Hvad siger hun, som vi godt kan lide, og så det, hun eventuelt har planer, som man ikke kan lide, det hører man ikke så meget om. Og Inger Støjberg har jo forløbig kun, så er der kun ét medlem af Folketinget, der repræsenterer Danmarksdemokraterne, og det er Peter Skaarup. Og han er en meget dreven herre, som tænker sig om, hver gang han åbner munden, og han siger ikke for meget. Ej, det om, skal hvad, om for, hvad der skal ske, fordi hver gang han åbner munden og kommer til at være konkretisere Danmarksdemokraternes politik, så er der nogen, der siger, ej, det var ikke lige det projekt. Fordi man kan jo godt have det synspunkt, at Inger Støjberg blev dårligt behandlet og skulle have frikendt rigsretten, og slet ikke skulle for rigsretten, og så måske ikke købe ind på hendes politik. Men det der er jo sket, det kan vi jo se, og det har partierne jo også målt på, det er, at hun trækker stemmer hen over midten. Mm. Det vil sige, der er nogen, der stemmer på Socialdemokratiet, vil jeg tro, sidste gang, som den her gang siger, ej, det der Inger Støjberg, det lyder spændende. Mm. Vi er trætte af Mette Frederiksen, vi kan formentlig ikke lide den måde, hun har håndteret den her minkskandal på. Mange af dem er formentlig fra Jylland, det vil jeg gætte på. Det er i hvert fald det, hun har et stort bundtræk. Og det har jo i hvert fald ændret tingene fuldstændig. Det, som jeg hører fra Danmarksdemokraterne, så har de jo sagt, jamen alt det der med parti og medlemmer og medlemsdemokrati og sådan noget, det tager vi efter valget. Så det vil sige, at hun er jo sådan en partidiktator, måske sammen med Peter Skaarup, som ligesom skal udpege de der, ja, hvis de kommer ind med det, de har i procent, så er der altså 20 folketingsmedlemmer. Og derfor så er det jo meget spændende at høre om, hvem der kommer ind. I kan selvfølgelig tage nogle af de der frafaldende DF og Hans Christian Skibby. Han vil sikkert helt gerne være med, og ham kan de da tage med. Og det kan også godt være den gamle sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselotte Blixt. Hun vil helt formentlig også gerne være med. Men der skal vel også være nogen, der sådan signalerer noget andet end Dansk Folkeparti. Der skal vel være nogle konservative og venstre for et eller andet. Det jeg også synes jeg er interessant, det er, at det her sådan et jydeparti? Fordi jeg har jo bemærket mig, fordi så skulle de vel tage en navneforandring til Vestdanmark-demokraterne. Det er jo mere repræsentativt. Men det paradoksale, det er jo, at Peter Skaarup, han har jo været valgt opstillet i de sidste 25 år på Stenbroen i København. Ja. Det er jo virkelig et paradoks. Men så er han altså vågnet en morgen og synes, at nu skal vi også, selvom jeg repræsenterer vælgerne, så mener jeg, at der skal fjernes endnu flere arbejdspladser, uddannelsespladser og skattekroner ud af København, ud af hovedstaden og flyttes til provinsen. Fordi det er jo det, der er Inger Støjbergs slagnummer. Det kan man jo godt mene, selvom man bor i København. Det kan man sagtens, men så synes jeg, at man skal være lidt mere åben omkring de der ting. Og man kan sige, det jeg også synes var meget mærkeligt med Dansk Folkeparti, det var, at så mange ville stemme på dem, når de gik op i velfærd og sådan noget, når de havde et parti, som de måske stemte på af udlændingepolitiske årsager. Men Dansk Folkeparti vælger plejer også at være meget optaget af velfærd, faktisk. Mm. Og så har de parti, som en skovler velfærd ud af hovedstaden og sender det til Jylland. Det har jeg meget svært ved at forstå, hvordan det hænger sammen. Oh, men, men altså, det er klart, vælgernes uransagelige årsager, så er det jo sådan, at de træffer deres valg på baggrund af sådan en vifte af præferencer. Jamen, men det er nok ikke noget, de gør så meget ud af. Altså, jeg er jo ved de sidste... jeg kan ikke huske et folketingsvalg, hvor jeg har stemt for noget. Jeg stemmer altid noget imod. Nu har vi et helt parti, der simpelthen bare siger, jeg er imod alt, men jeg er ikke for noget. Men det er jo ikke rigtigt, fordi... Hvad er hun for? Jamen, ja, altså, som Mads Lundby også bemærket, altså, vi er ikke noget protestparti. Peter Skorp er jo, han har jo altid hørt til den del af Dansk Folkeparti, som ønsker samarbejde, fordi det er der, indflydelsen ligger. Jo flere forlig man kommer med i, der kan man få indflydelse. Det, der var problemet med Dansk Folkeparti, det var Christian Thulesen Dahl, havde det der, den nidkærhed, som jeg aldrig har mistænkt Peter Skov for at have. Den der nidkærhed om, at jeg skal sådan lige have lidt mere. Jeg skal sådan lige presse citronen. Jeg skal sådan lige flytte 24-7, 110 kilometer væk fra hovedstaden, så jeg lige kan få fortælle alle de der københavner, hvem det er, der bestemmer. Det er mig her fra Tyregod. Altså, jeg er sådan lige... jeg har magt, ikke? Altså, det, der faktisk ødelagde samarbejdet i VLAK-regeringen, det var ikke Peter Skorp. Ham vil jeg faktisk holde ud for det her. Det var Thulesen Dahl, og så var der også Anders Samuelsens hysteriske eskapader og træklatring. De to tosser, de ødelagde alt sidste gang. Nu er der måske et politisk parti. Jeg er meget kritisk over for Inger Støjberg af mange grunde, men når man kigger tilbage på hendes politiske karriere, så har hun jo egentlig været med i det der med forlig og politik og indflydelse. Bemærk en ting. Danmarksdemokraterne har tilsluttet sig politiforliget. Det politiforlig, som hun som venstrekvinde, næstformand, jo holdt sig udenfor, fordi det var i Venstre, gjorde det. Det var Troels Lund, der ligesom besluttede det. Så det vil sige, at det gik man ikke med i, hvad hun jo mente var en skidt idé. Det har man tilsluttet sig. Det er jo selvfølgelig lige sådan slag med halen i forhold til Jakob Ellemann, at her er man med. Bemærk også en anden ting. Man bakker op om Arne-pension. Yeah. Det er ret vildt, at hun, som jo ellers har gået for at være sådan økonomisk højorienteret, liberal... Det er meget smart. Ja, men det gør Jacob Ellemann også. Men det er bare ikke noget, hun tidligere var. Hun var på den økonomiske højrefløj af Venstre. Der har hun flyttet sig ind på Venstre. Hun har jo også været ude og fortælle, at hun var jo i virkeligheden imod, at vi skulle afskaffe retsforbundet. Men det var hun nødt til. Altså, på den måde, der er jeg da helt ligeglad med, hvad hun mener. Men her kan jo altid mene, der passer bedre til et andet tidspunkt. Det kan man måske forklare. Men at man nu med sådan økonomisk liberal har været hardliner, nu er man sådan, omfavner man det der Arne-pension. Det er jo... Skorp har selvfølgelig, Dansk Folkeparti har haft de synspunkter hele tiden. Så har Venstre jo sagt, så følger vi også med. Hvad siger du så, når Jakob Ellemann omfavner Arne-pensionen og siger, det skal vi have noget mere af? Eller den piller vi ikke ved? Er det ikke at tage alt ideologisk kant ud af den her valgkamp? Nej, fordi jeg synes jo, det er klogt. Fordi det gør bare, at Socialdemokraterne får meget svære ved at køre den der linje med, at når du stemmer på de blå, så vil de tage din anden pension fra dig. Mm. Der har Inger Støjberg sagt, det kommer ikke til at ske, fordi der er ikke noget flertal for det. Altså, der er ikke noget flertal for det, og så siger Jakob Ellemann, jamen jeg må bare erkende, at vi kan ikke gå sådan tage folks rettigheder fra dem, så det er som det er, så må man jo så om 20 år tage pille det fra folk igen, eller et eller andet. Men man kan stemme på de blå, velvidende, at Arne Pension kommer til at leve. Så det vil sige, at det bliver lidt sværere at køre den der skræmkampagne med de blå, de tager velfærden fra dig. Hvad tror du så, hvis det der meget mærkelige sammenrend af partier, der er helt op mod 7, og vi ved ikke, om de kommer ind alle sammen og alt det der. Hvad skal et blot regeringsprojekt gå ud på? Jamen, ja, det finder jo nok på et eller andet, men altså, men med stram udlændingepolitik, selvom jeg ved ikke, der selv ved sig, hvad der skal strammes, fordi Inger Støjberg har jo også annonceret, det synes jeg er ret interessant, og det er også noget, Dansk Folkeparti bruger lidt i, det er jo det her med, jamen, vi skal ikke gøre op med sådan konventionerne og sådan noget. Det synspunkt, hun lancerer, det er jo sådan der, hvor Venstre står, det er der, hvor de konservative står, det er der, hvor Socialdemokratiet står. Så det er sådan lidt svært. Hvad er det så, du vil? Altså, man skal være polemisk og sige, ud over at bryde landets love og for at nå dine mål, hvad i hvert fald 10% af vælgerne synes er en rigtig god idé, fordi de anerkender jo ikke den præmis, der er, at hun er dømt med piber og trommer af en total enig, næsten enig rigsret. På nær ham vi ikke, vi godt ved, hvem er, som ikke altså, vi med. Det er jo ret enestående. Ja. 10% befolkningen, de anerkender simpelthen ikke højst ret. Men ved du hvad, det er jo ikke, altså 10% af befolkningen, der ikke gør det, det tror jeg simpelthen, sådan kan du slet ikke snakke med folk og sige, anerkender du ikke det? Jo. Og magtens tredeling, det er der rigtig mange, der slet ikke ved noget om. Så, og de har jo stemmeret alle sammen, og de tillægger ikke. Retspolitik, det var noget, som var sådan noget fint og heldigt noget i vores barndom. Det er det ikke mere. Og slet ikke. For det er ikke noget, vi diskuterer. Det er ikke noget, der bliver diskuteret i brede kreds. Min pointe er, at Inger Støjberg er en langt farligere modstander for Mette Frederiksen, end man umiddelbart skulle tro. Simpelthen fordi hun har tænkt sig at være moderat. Og det der kan ødelægge det hele, det er jo at hun har alle mulige uprøvede kræfter. Kan I huske Alternativet, som kommer ind og begynder at sige dumme ting, der kan skolere det hele. Så derfor så vil jeg tro, at Peter Skorp, han vil sådan håndplukke alle, der skal være med i det parti, og de får besked på, at de skal tie stille. Og det er kun det, der kommer udgår fra det centrale hold, der tæller. Jeg glæder mig som et lille barn til at få en repræsentant fra Danmarks Demokrat og spørge dem om noget andet end snusfornuft og udlændingepolitik. Og en af de ting, som jeg vil spørge dem om, hvis jeg overhovedet nogensinde får chancen for at spørge dem om noget som helst, det er, hvordan vil de takle de enorme problemer, der er i psykiatrien? Det er sådan noget, fordi det er faktisk et meget alvorligt flere problem. Flere penge, vel? Jo, flere penge? Jamen, hvordan? Er det ikke det, der er svaret? Jo, men hvor skal pengene komme fra, som Claus Hjort altid? Og de penge, der skal tilføres til psykiatrien, hvad er det, de skal kunne? Og der er det så også, vi skal snakke om det også efter pausen, hvor vi har en debat om sundhedssektoren. Men der er en ting, jeg ved, og det er sådan set nærmest videnskabeligt bevist, at der er faktisk en genvej, hvor man kan behandle mange psykiske lidelser medicinsk, og som vil spare enormt mange ressourcer og give folk, patienter, en langt et bedre liv. Og det er ved at begynde at tillade at lave MDMA-terapi. Og hvad MDMA? MDMA, det er det stof. Er det ikke sådan, de unge mennesker tager, jo, når de er ude og det er præcis, danser? Jo, men det er, når man tager det rekreativt. Men, og det, rekreativt. Jamen, det hedder det jo, altså for fornøjelsens skyld. Men det har jo vist sig, igennem, at der er forskningsmæssigt bevis for, at det er ret tankevækkende, at 87% af mennesker, som lider af posttraumatisk stresssyndrom, for eksempel krigsveteraner, som har fået den her terapi, har fået det gavn meget bedre, og 67% er symptomfri. Og det giver ved det stof, som man kan købe for ca. 350 kroner i en eller anden glad nat nede i kødbyen. Men hvis man i stedet for gør det til en officiel behandling og giver lægevidenskab og psykiatrien mulighed for at bruge det, så er der enormt mange mennesker, også dem, der lider af stress og angst. Og det der stress og angst, det er nogle kæmpe poster på det danske trivselsniveau, og det er lavt. Jeg skal lige høre, sidder du og opfordrer til, at lægevidenskaben skal give ecstasy mod de her? Ja, selvfølgelig. Okay. Fordi ecstasy er jo ikke et stof, der er opfundet for at give nogle mennesker, der er en glad nat. Det er MDMA og de stoffer, der følger med her, det og LSD og alt det der, det er jo ting, som man har arbejdet med i 60'erne, som var det er det, der hedder... Altså, du kan godt forstå, hvis jeg er lidt smule skeptisk, kan du ikke det? Jeg vil være fuldstændig målløs, hvis ikke du med det samme sagde, jamen det er jo rystende ulovligt, og folk de ender som Eik Skalø. Jeg tror bare, jeg vil sige, okay, hvis Sundhedsstyrelsen synes, at det her er en rigtig god idé, jo, men der er jo, det, der så go ahead. Altså bare, når man ser på, hvor elendige resultater psykiatrien har, af mange årsager. Den er underprioriteret økonomisk, men at man rent faktisk kan behandle folk. Der er ingen ende på, hvor meget vi som stat vil bruge penge på psykologer, som stort set ikke kan opvise nogen som helst helbredelse af de problemer, som de bliver sat til. Martin Brandt, og en anden ting er, at man pumper psykofarmika ind i folk, som også har det, der får det ud af at tage alle de her stoffer, at de bliver pacificeret. Og det, jeg kan tale om, jeg har selv taget lykkepiller i 11 år. Har du det? Ja, det har jeg da. Og dem er, og de er støtte, de koster ingen penge, fordi staten betaler for dem. Nu har jeg holdt op med at tage dem, og nu fandt jeg faktisk ud af, at jeg havde det, at jeg kunne få det meget bedre ved at lade være. Okay. Og der vil jeg så sige, hvorfor er det så, at man ikke fra politisk side kan sige, her er der videnskabeligt bevis. Det er jo ikke noget, jeg sidder og fundet på, fordi jeg har været en tur i Kødbyen. Nej. Niels Vesti, det overrasker mig selvfølgelig ikke. Han synes, at det er rigtigt, det du skriver, og Martin Sibart Laugesen skriver, Steno har fat i noget her, og Martin Brandt skriver noget morsomt. Han siger, nu der basis for en ny podcast. Vi stener med Steno, og han glæder sig allerede til at lytte. Fordi jeg vil gerne lige understrege, at det har intet at gøre med at stene. Det er ikke noget. Det er en behandling. Det er en terapeutisk behandling. Men der er en forudsætning, som jeg måske sætter mig lige skeptisk an ved, og det er det her med, at du forudsætter jo ligesom om, at der er nogle fordomme omkring det her, der ligesom bremser brugen af det her præparat. Og det er, at der er sådan, er det en politisk diskussion? Det er ligesom det, jeg hører dig sige, at det er. Det kan det blive. Eller er det en, fordi det, jeg synes jo, det skal være, det skal være sådan en ren sundhedsfaglig bedømmelse. Præcis. Der afgør, om det ene præparat skal bruges, eller ikke skal bruges. Mm-hmm. Jeg er ikke læge, jeg har ikke en skid, jeg var enormt dårlig til kemi i gymnasiet og sådan noget. Det er heller ikke almen kemi. Og jeg har aldrig rigtig været glad for at bruge ting, som andre har siddet og blandet sammen, og så har jeg jo tilbudt mig på dansk skole. Sådan. Det har jeg aldrig været en stor tilhænger af. Men det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, fordi jeg har alle mulige fordomme, så er jeg imod det her præparat, hvis det kan hjælpe nogen. Jeg siger bare, jeg føler nok mig mest tryg ved, at det er Sundhedsstyrelsen og ikke alle mulige politikere, der bestemmer, hvad folk skal bruge. Sundhedsstyrelsen skal jo bare, man kan sige, det er jo sådan, at der er et samarbejde. Hvis politikerne siger, lad os nu undersøge, om det her er en mulighed, fordi det er det, jeg også gerne vil vide, når vi skal diskutere psykiatri. Alle vil gøre noget for psykiatrien af politikere, men så sige, indtil videre, så er der ikke nogen andre, der siger ligesom SF, at vi skal bare give nogle flere penge, og vi skal have nogle flere. Nej, fordi psykiatrien er jo også slået fejl ved, at den har jo medicineret folk fuldstændig ud af, og der er ikke faktisk kommet særlig gode resultater ud af det, og nu er der moderne. Og det er jo forskning, det her, jeg sidder og siger. Det er jo forsøg, der er gjort med mennesker, der har været det her igennem. Og jeg siger, hvis det virkelig kan lade sig gøre, at folk med krigstraumer, 67% ved at tage det stof, kan slippe af med det, så er det da fuldstændig vanvittigt ikke at give det en chance. Yes, således var ordene. Vi ser, og jeg har skrevet om det i Berlingske i dag. Ja, vi ser om det her opråb til sundhedspolitikeren. Det jeg spørger dem, når vi får dem igennem. Også om Inger Støjberg ikke kunne trænge til at rykke lidt på sådan nogle spørgsmål. Ja, det kan jo være, at hun kan mene noget om lige præcis det her emne, som er de store. Men nu skal du høre, Torben. Jeg har et forslag til en bamsemodtager. Og det er nok lidt en gengang, og det er jo selvfølgelig nu, vi har jo nogle sager, vi går sådan lidt op i, og min sag, det er jo, jeg mener ikke, vi kan sende nok hjælp til Ukraine, og lige i øjeblikket er det uddannelse af soldater. Jeg må indrømme, jeg synes, vi lige i øjeblikket har den bedste forsvarsminister, vi har haft i mange, mange år. Ja. Altså, han sidder altså ved knapperne lige nu, og han arbejder dag ud og dag ind målrettet for at hjælpe ukrainerne til at smide russerne ud af deres eget land. Og i dag har der er donorkonference på Christiansborg, hvor alle briterne er med, finnerne er med. Og jeg synes, Morten Bødskov fortjener enormt stor ros. 820 millioner kroner har de afsat, blandt andet til uddannelse, fordi det øjeblikket handler om. Det er sådan noget. Ukraine har ikke kapaciteten til at uddanne soldater, og briterne har gang i et projekt, hvor de skal uddanne, jeg tror det er 10.000, og det er også noget, danskerne skal deltage i, og Bødskov lover, at det ikke ud over vores eget forsvar, lad os nu se. Men det er jo ikke lige her, at russerne kommer i morgen. De står i Ukraine. Vi skal have dem smidt ud af Ukraine. Det hjælper vi med, og det synes jeg er enormt godt. Og så derfor er mit forslag, Morten Bødskov, for at og bidrage til den der hjælp med uddannelse af de ukrainske soldater med 820 millioner? Jeg vil meget gerne lade den stå i, som en nominering, og jeg er også meget begejstret for Morten Bødskov, og jeg synes bare også, at vi vores live-lyttere her skal have en mulighed for at blande sig i, om Morten Bødskov skal næsten have sådan en rutinemæssig bamse, fordi han bare han passer sit arbejde, han gør det godt, og jeg vil sige til ham, jeg synes, og det kan også være en opfordring, op mod den her valgkamp, hvor vi sandsynligvis, lige meget hvad resultatet bliver, får et eller andet fuldstændig kaotisk folketing med en samspilsramt regering. Det kan være, at vi skal have sådan noget belgisk-tyske tilstand, hvor der skal være regeringsforhandlinger om et regeringsgrundlag i 4-5 måneder. Og der kunne man så også sige, lige meget hvem der stander regering, så synes jeg bare, at man kan sige, Morten Bødskov, kan du ikke bare melde dig ud af Socialdemokrater, og så får du forsvarsministerposten, så længe der er krig i Ukraine. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis Mette Frederiksen fortsætter, så er der brug for, at han fortsætter. Ja, altså, det gør han da. Uanset om SF og de radikale skal med i regeringen, han skal fortsætte på den måde. Det tror jeg også godt. Altså alle mulige smålige hensyn. Og sådan. Ja. Morten Bødskov skal fortsætte med forsvarsminister, så længe den krig kører. Men det vil jeg sige, at det pakker jeg i hvert fald op om. Om han så skal have fidusbams denne uge, det vil jeg lade op til vores lytter og være. For det kunne være, der kunne komme nogle andre forslag. Og vi skal have en pause lige om lidt. Ja. Og når vi kommer tilbage igen, så skal det være en debat om et af valgkampens helt forudsigelige store temaer. Ja. Det er naturligvis sundhedspolitikken, og hvad skal vi gøre ved det? Der er i hvert fald en vedværende konsensus om, at der mangler hænder. Se på, så er jeg ikke helt enig. Det er Henrik Dahl fra Liberal Alliance måske heller ikke. Det får vi jo se. Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne, han er der i hvert fald. De sidder med ansvaret. Sygeplejerskerne mangler der i hvert fald. Der mangler i hvert fald nogle hænder et sted. Så får vi besøg af Peter Viggo Jacobsen, der skal give en analyse af stillingen på slagmarken i Ukraine. Der var jo et lidt heftigt bombardement af en flybase på Krim her i forleden dag. Og så skal vi tale om dansk kinepolitik. Er der brug for en justering? Efter at Nancy Pelosi's besøg på Taiwan udløste den her ret vilde reaktion fra kineserne, det taler vi om med formanden for Dansk Kinekreditselskab, Thomas Roden hedder han. Og inden da, så skal vi lytte til en dansk klassiker, fordi sommeren er jo forbi. Ja. Er ikke sådan helt, fordi det er 30 grader har vi i øjeblikket, ja. Men sommerferien er forbi for de fleste. Så vi skal nu høre... Sommerferien er forbi, som C.V. Jørgensen skrev. Nej, sæsonen er slut, og den lytter vi til nu. Har du tømt? Endnu en sommer er gået og bliver genforsømt. Endnu et kærtegn, endnu et kys, endnu en dans er forbi. Du er stadig svimmel, men nu forløst indeni. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.